انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا. صداقت دا قرآن کریم بیانی گی. رب تیرا ما قول سر بالکل آسان دے. دا قیامت حالات بیان شول. جنت تا بسنگ دی پا دی قرآن کریم بانی لارشا. دا جہنم نا بسنگ بچ کی گی. دا دی قرآن کریم دا لارخ پلکانو جنت تا بلارشی او دا جہنم نا بچ شی. انا نحنو یقینا منگا نزلنا علیک القرآن نازل کر دے بتاوانی قرآن کریم تنزیلا پا لگ لگ نازل اول سر لگ لگ نازل شویر پا دریش کالا کی پورا شویر. پس بیر لحکم ربک دری اوامر اللہ تعالی بیان کړی دي. نو صبر کوا پیسلی درف ساتا ولا تطع منهم او خبر ممن ردیو آتی من دا گناهگار او کپورا یا دا کفر کون کی دا بیدین انسان چی ری خبر ممن او دا اللہ تعالی پیسلی تا انتظارو کا آتی من نمرات چی ری منافق دی دا گناه کارو نکی او کپورا نمرات چی ری کارا کافر دی دا غی تاوی داری مکو دا غی خبر ممن وذکر اسم ربک دا بل امر دی او یادونم درف ستا بکرته واسویلا سبایو بیگای تا دین مراد تیره هر ټیم تی مراد دی او مخ کی ردی وضاحت شوی ری چی سبایو بیگای دا ولی خاص شوی دی زکه دا ډیر زیات اهم ټیمونه دی. د سحر د ماندن اور سونه پر نشتره د ماجیګر د ماندن اور سونه پر نشتره نو ذکر خوشته کنه کا و من اللیل فسجد له او د شپې سجدی کا الله تعالی ته وسبح لیلا طویلا او پاکی بیانو دا الله تعالی لیلا طویلا دا شپا دا وګدی پوری دا سر ډیر ټیم پوری دا الله تعالی نوم یادو تسبیحات او سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا شپې دا ذکر کوا. ان ها ولا يحبون العاجله یقینا دا کسان من کی العاجله دا دنیا سره دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي وس الله تعالی ذکر کوي زجر محبت کوونکو دنیا سره چې دا غینه تهجد پاتې دي دا غینه قران پاتې دي دا غینه د الله تعالی دین پاتې دي هغه ته الله تعالی زجر ذکر کوي. ان ها ولا یقینا دا کسان يحبون العاجله دا مینه کوي دغه دنیا سره ويذرون وراءهم او پرېږدي دي وراءهم رست د خپل ځان نه یوم ثقيله هغه ورځ درنه هغه درنه ورځ را روانه ده پاګې کې ډیر زیات بوجنه دي الله تعالی وایي دغه پرېږدي نه نو خلقناهم اوس الله تعالی ذکر کوي په دې آیات کې د دوباره ژوند پر الله تعالی دلیل پیدا کوي دلیل ذکر کوي الله تعالی نحنو خلقناهم مونږ پیدا کړی دي او شددنا اسرهم او کله کړی دي الله تعالی مونږ بندونه دي د دیو دا بندونه مونږ کله کړی دي و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا او کو غړو مونږ نو بدل کې براول مونږ امثالهم د دیو پشان د کی تبدیلن په بدل راوړلو کی الله تعالی امثالهم یو مطلب دري دارې چ اللہ تعالیٰ بردی خلق دا شکل نمسخ کی اللہ تعالیٰ بدی چرے ختم کی و اللہ تعالیٰ بنور پیدا کی اللہ تعالیٰ دا قول شین چ ہر کلا دا قول شین قیامت اللہ تعالیٰ را وسلش ان ھذہ تذکرہ یقینا دا قران کریم تذکرہ دا نصیحت کتاب دے ان ھذہ یقینا دا سورۃ چرے تذکرہ دا نصیحت کتاب دے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا نو سوک چ اوڑی او دنسی الی ربہ خضرب تا سبیلن لار د قرآن کریم په لار دی لاړ شي نو الله تعالی ته ورسیږي. وما تشاؤون الا ان يشاء الله وما تشاؤون د کې مفعول به حذف ده وما تشاؤون الايمان والطاعه او دا مفعول به حذف شوی ده تعمیم ده لپاره انسانان هغه څه کوي چې الله تعالی غواړي ما شاء الله کان وما لم يشاء لم يكن. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی وای ما شاء الله وشئت هغه څه کیږي چې الله یو غواړي او ته یو غواړي. اکثر خلق دا سوی کنه معاشره کی موی و یاره چې ستا خو خوشی د الله خو خوشی اند سی بوشی نه دسی بنوي ما تشاؤون الا ان يشاء ما شاء الله كان ولا ما لم يشاء لم يكن. الله چې سو غواړي هغه کیږي او الله چې سو غواړي نه غن کی چې س الله نه غختل هغه نه کی. و ما تشاؤون الا ان يشاء الله او نشي غختل تاسو څه شي ایمان او طاعت الا ان يشاء الله مگر هغه څه چې الله تعالی غواړي هغه کیږي. ان الله کان علیما یقینا الله تعالی پوهیږي په هر څه باندې علیما پوهیږي په هر څه باندې حکیما حکمتونه ورده یدخل من یشاء فی رحمته داخله الله تعالی چاله چې غواړي په خپل مهربانی کې. و ظالمین اعد لهم او ظالمان د پاره تیار کړی دی عذابا علیما عذاب درناک د ظالمانو د پاره الله تعالی درناک عذاب پیدا کړی دی او الله تعالی د مؤمنانو مسلمانانو د پاره خپل رحمتونه برکتونه او دغسې بخشش الله تعالی تیار کړی دی.